सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 62वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसमें हम तीसरे सूत्र को देख रहे थे। अधिकरण था चित्रादि शब्दों का याग नाम धेयत्व। तो पिछले पाठ में से या पीछे के पाठों में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ 292 दूसरी पंक्ति, गुणविधौ ही सति वाक्य भिद्येत। वाक्यम भिद्येत, बिंदी लगा लीजिए। इसमें अनुवाद में व्याख्या में लिखा है, गुणविधि होने पर वाक्य भेद होवे। ये वाक्य भेद को मीमांसा कर दोष मानते हैं। दोष मानते हैं, वाक्य एक ही है लेकिन दो वाक्य मानने पड़ रहे हैं, जबरदस्ती हो रहा है। तो इसको दोष क्यों मानते हैं? एक वाक्य में एक ही विधेय होना चाहिए। जो नई बात कही जा रही है वो एक वाक्य में एक ही होनी चाहिए। एक वाक्य में कई नई बातें नहीं कहनी चाहिए, ये मान के चलते हैं। इनका सिद्धांत है कि सर्वत्र ही सिद्धांत, सर्वत्र ही। और यदि किसी वाक्य से दो विधेय हमारे को प्रतीत हो रहे हैं तो या तो दो वाक्य मानेंगे, क्योंकि उसके टुकड़े करेंगे दो बात बनेंगी, निराकांक्ष हो जाएंगे दोनों वाक्य, तो दो वाक्य बनेंगे। दोनों टुकड़े निराकांक्ष होंगे तो दो वाक्य बन जाएंगे। वाक्य उसे कहते हैं जो जिसको टुकड़े कर दो तो कोई ना कोई अंश साकांक्ष हो जाए, निराकांक्ष नहीं हो, उसको अपेक्षा हो, कुछ जरूरत पड़ रही है कि मैं अलग हो गया हूं तो मैं तो अब अलग थलग पड़ा हूं, मैं जुड़ करके ही रह सकता हूं, अकेला नहीं रह सकता हूं, ऐसी जहां पर होगी ना तो वहां एक वाक्य कहलाएगा। यदि अलग अलग हो गए और अलग अलग होकर के भी वो उनको दूसरे की अपेक्षा नहीं है तो फिर अलग अलग वाक्य ही है। इसको अपने परिवार वगैरह में भी आप देख सकते हो, संस्था में देख सकते हो, कि यदि किसी परिवार में, परिवार की इकाई मतलब पति पत्नी बच्चे माता पिता ये करके जितना भी आप इकाई मानो, अब उसको हम कह रहे हैं कि ये एक परिवार है, एक परिवार है, तो कब कहेंगे उसको एक परिवार है? जब वो अलग अलग हो जाए तो रह ना सके, उनमें से कोई भी एक अलग हो गया, मान लो बच्चा अलग हो गया, बच्चा अलग रह नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है वो एक परिवार का भाग था। पति तो समर्थ होता है, मान लो बड़े तो समर्थ होते हैं तो वो तो अलग भी हो गए तो भी रह लेंगे, लेकिन वो अलग हो गया तो बाकी तो नहीं रह पाएंगे, तब कह सकते हैं कि एक परिवार है। और यदि ऐसी स्थिति हो कि रह तो रहे साथ साथ लेकिन अलग होने पर भी किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं, वो स्वतंत्र रह सकते हैं, इसका मतलब है वो एक परिवार नहीं थे, वो दो हो चुके थे, वहां पर एक नहीं थे वो परिवार। एक परिवार का मतलब ही ये होता है कि वो उनमें से कोई अलग हो तो वो अलग, उनको अलग अलग बांट दें तो वो अलग अलग रह नहीं सकते, तब तो कहेंगे कि एक परिवार है। ऐसे ये एक वाक्य है, एक वाक्य में कई शब्द हैं, अगर उनको तोड़ दिया और तोड़ के तोड़ने में कोई भी निराकांक्ष नहीं, कोई भी साकांक्ष नहीं रहा, सब निराकांक्ष हो गए, वो भी अपने आप में मस्त, ये भी अपने आप में मस्त, सब शब्द और या व्यक्ति सब मस्त अपने आप में, ठीक है, स्वतंत्र है, तो इसका मतलब है वो एक वाक्य नहीं था, वे तो अनेक वाक्य हो गए। सिद्धांत यही है कि जहां एक वाक्यता है वहां पर वाक्य भेद मानना दोष। हाँ, एक वाक्य है तो वाक्य भेद का मतलब ही हो गया कि वहां एक नहीं होके दो वाक्य हो गए, लग तो एक वाक्य रहा है लेकिन दो हो गए, हम कह तो एक रहे हैं लेकिन वहां दो वाक्य हैं, हम किसी को एक परिवार तो कह रहे हैं लेकिन वास्तव में वो एक परिवार नहीं है, वो कई परिवार रह रहे हैं एक ही जगह पे, वो परिवार की तरह है ही नहीं कि एक के बिना दूसरे का काम ना चले, ऐसा नहीं है, वहां अपेक्षा तो सापेक्ष तो रहेगा ना, एक दूसरे के पूरक होते हैं दोनों, या जितने भी परिवार के होते हैं पूरक होकर के रह रहे हैं। अब भारत है, अब भारत में हम एक दूसरे के पूरक होकर के रह रहे हैं, इतने राज्य हैं आपस में जुड़े हुए हैं, और उसमें कोई अलग हो जाए जो कि दूसरे की जरूरत ही नहीं है कुछ हमारे को, तो राष्ट्र भावना कहां रही उसमें? जब ये अनुभव होने लगे कि हम तो अलग होकर के भी ठीक तरह रह सकते हैं, तो फिर वो एकत्व कहां रहा, राष्ट्र एक कहां रहा? तो एकत्व जहां होता है वहां अपेक्षा रहेगी एक दूसरे की, और तभी वो साथ में रह सकते हैं, तभी वो उनका एकत्व कहा जाएगा। दूसरी, हाँ, अग्नि न असो अग्निशमी सोमी, इसका मूल वाक्य अग्नि सोमयम पशुमालव है, इसमें नर पशु का ग्रहण कैसे पता चला? वहां पर वर्णन है उसमें, ब्राह्मण ग्रंथों में, श्रौत ग्रंथों में, वहां पर जो इनके वर्णन मिलते हैं, विवरण है कि ये कर्म ऐसे ऐसे करना चाहिए, इसमें ये चीजें होती हैं, वहां पर मिलता है, क्योंकि ये तो कर्म का विधायक तो वह ग्रंथ है नहीं, ये मीमांसा, ये तो विवेचना कर रहा है, मीमांसा कर रहा है उनकी, तो उनकी विधियां वहां पर बताई गई हैं कि इसमें क्या चीज होती है, कैसे करते हैं, तो वहां पुम पशु विहित है, ये कह रहे हैं तो हम इसको मान करके ही चलते हैं कि वहां कहा गया है, तभी ये कह इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, ओम आचार्य जी, यहाँ पर जो कहा गया था चित्रा यजेत पशु काम है, तो यहाँ पर यदि फल और गुण विधि मानते हैं तो वाक्य भेद होगा। चित्रया यजेत पशु काम, यदि यहाँ पर फल और गुण विधि मानते हैं, दोनों विधि मानते हैं तो वाक्य भेद होगा। फल और गुण विधि नहीं, गुण विधि और नामधेय, नामधेय दो मानते हैं तो वाक्य भेद हो जाएगा। परंतु यहाँ पर यदि इसको जो चित्रा शब्द है, केवल चित्रा शब्द को ही यहाँ पर गुणवाचक माना जाए तो क्या दोष होगा? नहीं, गुणवाचक तो मानेंगे, गुण विधि न मानकर चित्रा शब्द को केवल गुणवाचक माना जाए। नहीं तो यह विधि किसकी है ये तो बताना पड़ेगा ना। चित्रा शब्द को आप गुणवाचक माने, द्रव्यवाचक माने, ये एक अलग विषय है। देखो, गुण शब्द में फिर भ्रांति को मत प्राप्त करो। एक तो होता है द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य विषय, समवाय, वो जो गुण होते हैं वो एक अलग चीज है, और एक यहां जो गुण होता है उसमें द्रव्य गुण कर्म सभी आ जाते हैं, यानी याग या प्रधान याग के सहायक जो होते हैं, साधन जो होते हैं, वो सब गुण कहलाएंगे। ये दोनों को अलग मान करके चलिए। आप ये पूछ रहे हैं कि चित्रा शब्द में गुण विधि न मान करके चित्रा शब्द को गुण मान लें तो क्या दोष है? तो दोनों अलग अलग बातें होंगी ना। चित्रा, पहली बात तो चित्रा शब्द गुण नहीं है, ये जो चित्र गुण वाला है उसको कह रहा है। ये पशु लेंगे तो है, अथवा तो जो बहुत सारे आहुति द्रव्य थे उन सबको मिला करके जो चीज बनी है वो चित्र विचित्र सी, उसको कह रहे हैं। दोनों जगह द्रव्य का ही कथन है तो प्रसिद्धि से। और यहां जो गुण विधि ना माने ऐसा जो कह रहे हैं, तो यहां गुण विधि तो अलग चीज है कि याग में चित्रा का विधान किया जा रहा है। चित्रा गुण विशिष्ट, चित्रा द्रव्य विशिष्ट वो होगा, तो इसलिए गुण विधि कह रहे हैं। तो पहली बात तो ये गुण है ही नहीं, विशेषता वाला जो द्रव्य में रहने वाला जो गुण होता है उस दृष्टि से तो गुण है ही नहीं है, इसलिए वो माने तो क्या होगा, तो वो तो बात ही नहीं है। और उस तरह कहे भी तो ये चर्चा ही नहीं है कि ये गुण है या द्रव्य है, चित्रा शब्द द्रव्य है या गुण है, ये नहीं कहने की बात है। यह कि यहां पर गुण विधि है या तो नामधेय है, याग का नाम कहा जा रहा है या याग में गुण का विधान किया जा रहा है, साधन का विधान किया जा रहा है, ये प्रश्न है ना। तो यहाँ पर गुणों में स्थित और जो यहाँ अन्न लिया गया, यहाँ ये दधि मधु आदि पेय आदि लिया गया, इसके दृष्टिकोण से तो यदि माने तो इसमें भेद आएगा इसमें? स्त्रीत्व आदि नहीं, फिर से पूछिए। यहाँ पर जो चित्रा शब्द है स्त्रीलिंग है जी, और इसमें चित्रित जो पदार्थ पहले बताए गए हैं इसमें दधि मधुपय आदि और जो वर्णता जो बताई गई इनकी इस दृष्टिकोण से इसमें भेद आएगा नहीं आएगा जी? हाँ, तो चित्रा आहुति के नाम से ये मान करके चल रहे हैं यहाँ पर, ये जो इतने सारे मिला करके हैं, नानाविध द्रव्यत्वात् चित्रा, विभिन्न द्रव्यों वाली होने से ये चित्रा है। ये दो ढंग से यहाँ पर व्याख्या हो गई हैं, एक पशु की दृष्टि से और एक इन द्रव्यों की दृष्टि से, दोनों को अलग रखो, ये असंगति जैसी लगती है मेरे को। वहां वो वाली बात थी, यहाँ ये बात है, वहां पुम पशु वाला कथन किया था, अब इनकी संगति दोनों की जो है वो विचारने की बात है। और कोई? अच्छा जी, यहाँ पर जो उद्विदा यजेत पशु काम है, ये वाक्य था, दूसरा था चित्रया यजेत पशु काम है, तो एक में तो हम नामधेय मान रहे हैं, एक में गुणविधि मान रहे हैं। नहीं नहीं, दोनों में नामधेय मान रहे हैं, दोनों नामधेय मान रहे हैं। तो ये पूरे प्रकरण में आगे आगे नामधेय ही नामधेय चल रहा है कि गुणविधि है या नामधेय है, वो नामधेय क्यों है इसके लिए अलग अलग तरीके से उत्तर दिए जा रहे हैं, इसलिए अलग अलग अधिकरण बने हुए हैं। कहीं नाम विधि इसलिए, नामधेय इसलिए कि भिन्न कारण से, कहीं भिन्न कारण से, ऐसे अलग अलग है। नामधेय है ना, देखो शीर्षक देखिए, याग नामधेयताधिकरणम, चित्रादि शब्दानाम याग नामधेयताधिकरणम, नामधेय ही मान के गुण विधि वाला पक्ष पूर्व पक्षी रख रहा है यहाँ पर। हाँ ठीक है, एक जो कल रणजीत जी आपने पूछा था पृष्ठ संख्या 291 भाष्य की अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति बड़ी वाली जो है, गुण विधि कल्पनायाम अपि न लक्षणा, तो यहाँ पर वो अर्थ है जो आप कल देख रहे थे कि यहाँ गुण विधि मान भी लें तो लक्षणा नहीं होगी। उसका कारण क्या हुआ कि विधि कहीं और हुई भी है, याग की विधि कहीं पहले हो चुकी है, तो अब यहां पर केवल गुण का कथन हुआ, गुण विधि तो है हो जाएगी, ऐसा पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि गुण विधि तो हो जाएगी लेकिन मत्वर्थ लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। मत्वर्थ लक्षणा वहां करने की आवश्यकता होती है जहां पर कि विधि या तो याग का विधान कहीं और नहीं किया गया, वहीं से याग का भी विधान कर रहे हैं और वहीं गुण भी कह रहे हैं। तो फिर जैसे सोमे ने यजेत में था तो दधना जो होती में नहीं लगेगा, दधना जो होती में होम का विधान पहले और कहीं कर चुके हैं, यहाँ केवल गुण का विधान है, तो अब मत्वर्थ लक्षणा नहीं करनी है विहित विधि में। लेकिन सोमे ने यजेत इसमें चूंकि अन्यत्र विधि नहीं है, यहीं पर ही है और सोम का भी कथन है, तो दोनों दो विधियां अलग अलग माने, गुण की भी विधि और याग की भी विधि, तो वाक्य भेद हो जाएगा, दो दो विधान आएंगे, उन दो विधानों से बचने के लिए गुण विशिष्ट विधि मान लेते हैं। तो गुण विशिष्ट बनाने के लिए वो मतुप्रत्यय तद्वान जो कहते हैं सोमो बता यागे ना इष्टम भावयेत, ऐसा करना पड़ता है उनको, अर्थात कुल मिला के विधि फिर भी एक ही मान रहे हैं, यद्यपि दोनों चीज आ रही है उसमें, लेकिन सीधे सीधे नहीं कि भाई यहां गुण का भी विधान है और याग का भी विधान है, ऐसा नहीं कहते हैं, गुण विशिष्ट विधि मान करके चलते हैं, विधान एक ही का होगा क्योंकि विशेषण विशेष के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहां जहां कहीं हमें एक ही विधि करनी है और लग रहा है कि दो तीन चीजें कही जा रही हैं तो वो तो फिर उसके गुणों को माना जाएगा, एक हायन्या पिंगाक्षा, ये जो और भी आप विशेषण लगाते चले जाएंगे, कहेंगे ये भी बताइए, वो सब विशेषण के रूप में आएंगे और विशेष्य को विशेष्य का ही एक विधान होगा, ऐसा वहां मान के करते हैं। और गुण विधि कल्पना में लक्षणा नहीं करनी होती, उसके और भी कई कारण है जो आगे भी आएंगे, एक तो यही कारण है कि विधि का विधि याग की विधि क्रिया की विधि कहीं और कह दी गई है इसलिए ऐसे। ठीक है, तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 295। तो पीछे जो हमारा वाक्य का चल रहा था पंचदशानी अज्ञानी भवंती, इसको लेकर के पूर्व पक्षी एक आक्षेप कर रहा है, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाद तीसरे सूत्र का भाष्य। तो अथ कस्मान्न पंचदश संख्या विशिष्टानि आज्ञानि स्तोत्र कर्मसु विधीयन्ते। यहां हम ये क्यों नहीं कह देते कि 15 संख्या से युक्त आज्ञों का स्तोत्र कर्म में विधान किया जा रहा है। ये जो पंचदशानी आज्ञानी भवंती, ये जो वचन है विचारणीय था, पंचदशानी आज्ञानी भवंती साथ में जुड़ी जाता है, तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, पंचदश संख्या से विशिष्ट जो आज्ञे हैं उनके स्तोत्रत्व का विधान किया कि ये स्तोत्र कर्म में लगाए जाते हैं। ये क्यों ना मान लिया जाए यहां पर, और ऐसा मान लिया जाएगा तो अब नामधेय की जरूरत नहीं है। पूर्व पक्षी तो नामधेय को हटाना चाहता है। इस पे सिद्धांती कह रहे हैं विशिष्टानाम वाचकस्य शब्दस्य अभावात्। बोले विशिष्टता को बताने वाले शब्द का, वाचक का, कहने वाले का इस वाक्य में अभाव है। पंचदशानी आज्ञानी भवंती, अब इसमें विशेषता को बताने वाला कोई शब्द ही नहीं है। स्तोत्र की विशेषता बताए, आज्य स्तोत्र की विशेषता बताए, आज्य की विशेषता 15 संख्या बताए, इसको विशेषता को बताने वाला कोई वचन है ही नहीं इस वाक्य में। पंचदशानी आज्ञानी एक सामान्य कथन है यहां तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु पद द्वयम इदम वाचकम भविष्यति। बोले यही दो पद, पंचदशानी आज्ञानी, ये जो दो पद हो गए, पंचदशानी एक और आज्ञानी एक, यही हमारा उदाहरण था। बोले ये जो दो पद है यही वाचक हो जाएंगे विशेषता के, इन्हीं से पता लग जाएगा। कैसे? पंचदशानी आज्ञानी इति विशिष्टानाम, आज्ञों का कौन से पंचदश से विशिष्ट जो है ऐसे आज्ञ, तदेतेषु स्तोत्रेषु विधास्यति, और फिर उसको इन स्तोत्रों में इनका विधान कर देगा। एतेषु सूत्रेषु विधास्यति, ऐसा हो जाएगा। इस पर सिद्धांती कह रहा है नैतत् पदद्वयमपि विधायकम्। ये दोनों पद भी अगर ले लें पंचदशानी आज्ञानी तो भी ये विधायक नहीं हो पाएंगे विशेषता के। कैसे? एकमत्र विधायकम एकम उद्देश्यकम। हाँ, यूं कह रहे हैं कि ये दोनों पद विधायक नहीं है, दोनों चीजों का विधान नहीं किया जा रहा है। 15 संख्या का भी और आज्य का भी विधान नहीं किया जा रहा है उनके स्तोत्र से जोड़ने के लिए, तो ये दोनों पद विधायक नहीं है। एकमत्र विधायकम एकम उद्देश्यकम, एक विधि है और एक उद्देश्य है। कौन विधि और कौन उद्देश्य है? पंचदशानी आज्ञानी, इसमें आज्य में पंचदशत्व का विधान किया जा रहा है। ये पहले पीछे बात आई ना, आज्य में पंचदशत्व का विधान किया जा रहा है, इस तरह का जो अर्थ लेंगे जब आगे, तो उभयस्मिन विधाय के परस्परेण संबंधो न स्यात्। अगर इन दोनों को विधायक मानेंगे, इन दोनों के द्वारा विधि की जा रही है यानी 15 की भी और आज्यों की भी, तो इनमें आपस में संबंध नहीं हो पाएगा। अभी तो पंचदशानी आज्ञानी में इनमें आपस में संबंध है, इनमें संबंध नहीं हो पाएगा। अगर दोनों को विधि मानेंगे तो दोनों में संबंध नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? एक संबंध नहीं हो पाएगा, और संबंध नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, इनमें विशेषण विशेष्य भाव ही नहीं बन पाएगा। विशेषण विशेष्य भाव भी तो संबंध को बताता है, ये भी तो एक संबंध है ना। विशेषण विशेष्य भाव भी कई तरह के संबंध होते हैं, कारण कार्य संबंध है, आधार आधेय संबंध है, उत्पादक उत्पाद्य संबंध है, ऐसे बहुत तरह के संबंध हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, यानी 100 बहुत सारे हो सकते हैं, अनेक होते हैं, किसी भी तरह के संबंध हो सकते हैं। तो उसके अंदर विशेषण विशेष्य भी संबंध होता है। इन दोनों में क्या संबंध है? विशेषण विशेष्य संबंध। तो बोले अगर दोनों का विधान होगा, दो विधियां, तो इनका आपस में संबंध नहीं होगा, और संबंध नहीं होगा तो ये विशेषण विशेष्य परस्पर नहीं हो सकते, या आपस में उद्देश्य विधेय नहीं हो सकते। देखो अगर उद्देश्य और विधेय है तब तो विशेषण विशेष्य बना लेंगे हम, उद्देश्य और विधेय है तो विशेषण विशेष्य बन जाता है, उसको उद्दिष्ट करके इसका विधान किया जा रहा है, तो संबंध बन रहा है वहां पर, ठीक है। और यदि दोनों ही विधेय बना लिए तो दो विधान अलग अलग हो गए ना, ये भी विधान ये भी विधान, तो आपस में संबंध नहीं बनेगा। उभयस्मिन विधाय के परस्परेण संबंधो न स्यात्, अविधायक के स्तोत्र संबंधो न विधीयते। और इन दोनों को अगर अविधायक माने कि इन दोनों का विधान ही नहीं किया जा रहा है, तो फिर स्तोत्र के साथ में इनका संबंध नहीं बन पाएगा। यदि दोनों का विधान करते तो भी दोष है, परस्पर संबंध नहीं होगा। और यदि कहें कि ये दोनों ही अविधायक हैं, तो इन दोनों का स्तोत्र के साथ में संबंध नहीं बन पाएगा, एक ही का बनेगा, दोनों का नहीं बनेगा। जब हम कह रहे हैं पंचदश विशिष्ट आज्य स्तोत्र है, तो यहां पर संबंध तो बनाना पड़ेगा। आगे न च अत्र एकम पदम विशेषणम प्रति उद्देशकम स्तोत्रम प्रति विधायकम भवितुम अर्हति। तो यहां पर एक ही पद कौन सा, आज्ञानी पद। यहां पर उस दृष्टि से देखिए जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि पंचदश को तो आज्य का विशेषण बना देंगे और आज्य को स्तोत्र का विशेषण बना देंगे, अर्थात पंचदश और आज्य में जब देखेंगे तो आज्य को उद्दिष्ट करके पंचदशत्व का विधान मानेंगे, और जब आज्य और स्तोत्र को देखेंगे तो स्तोत्र को उद्दिष्ट करके आज्य का विधान मानेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या दोष आता है वो यहां बताया जाए। न च एकम पदम, एक ही पद, वो एक ही पद कौन सा है? आज्ञानी। आज्ञानी वो विशेषणम प्रति उद्देशकम, विशेषण के प्रति तो उद्देशक बन जाए। विशेषण कौन है? पंचदशानी। जब पंचदशानी की दृष्टि से देखेंगे तो आज्ञानी पद क्या बनेगा? उद्देश्य बनेगा। तो विशेषण के प्रति तो उद्देशक बन गया, और स्तोत्रम प्रति विधायकम, और स्तोत्र के प्रति विधायक, विधायक का मतलब है विशेषण के रूप में। तो आज्ञानी पद पंचदशानी की दृष्टि से तो उद्देश्य है और स्तोत्र की दृष्टि से विधि हो जाएगा, तो वो एक ही शब्द उद्देश्य और विधेय नहीं बन सकता। इसी के लिए कह रहे हैं वचन व्यक्ति भेदात, इसमें दो वचनों के एक व्यक्ति के कथन के भेद होने से, एक आज्ञानी को उद्देश्य भी माना जा रहा है और विधेय भी माना जा रहा है। अतो अयम असमाधि, इसलिए ये समाधि नहीं है। समाधि का मतलब समाधान, समाधान नहीं है, असमाधि। तो ये बात स्पष्ट हो गई। तीन शब्द हैं हमारे पास, पंचदशानी, आज्ञानी और स्तोत्राणी। पंचदशानी आज्ञानी को स्तोत्र में विहित किया जा रहा है, तो स्तोत्र में विधि विहित किया जा रहा है, तो ये दोनों मिलकर के स्तोत्र में विहित नहीं हो सकते, दो विधि माननी पड़ेंगी, दोष आ जाएगा। और यदि दोनों अविहित हैं तो भी स्तोत्र से नहीं जुड़ेंगे। तो इनमें इनको आपस में संबंध तो जोड़ना है हमारे को। तो आज्ञानी कब उद्देश्य बनेगा? जब पंचदशानी को विधेय मानेंगे। आ रहा है समझ में? पंचदशानी को जब विधेय मानेंगे तो आज्ञानी उद्देश्य बनेगा, और आज्ञानी विधेय कब बनेगा? जब स्तोत्र को उद्देश्य मानेंगे। आज्ञानी विधेय कब बनेगा? जब स्तोत्र को उद्देश्य मानेंगे। उद्देश्य क्या होता है? जिसका हमें पहले से पता है, अनुवाद होता है, वो अनुवाद्य होता है। जिसका हमें पहले से पता है उसको न चत्र एकम पदम विशेषणम प्रति न च अत्र एकम पदम, यहां अल्प विराम है, ये एक पद, वो कौन सा पद है? तो आज्ञानी पद हमने ले लिया, क्योंकि आगे की बात उसी पर घटती है। विशेषणम प्रति उद्देश्य कम, विशेषण के प्रति तो उद्देश्य बन रहा है, कौन है? आज्ञानी, जिसका विशेषण कौन है? पंचदशानी। और स्तोत्रम प्रति विधायकम, स्तोत्र के प्रति विधायक जो बनता है, यानी स्तोत्र तो उसका उद्देश्य बनेगा, स्तोत्र को उद्दिष्ट करके आज्ञ का विधान किया जा रहा है, तो ये एक होगा, ये आज्ञानी पद ही होगा। एक ही पद विशेषण के प्रति उद्देश्य बन जाए और स्तोत्र के प्रति विधायक बन जाए, यानी जो उद्देश्य भी बने और विधेय भी बने एक ही वाक्य में, ऐसा नहीं होगा। या तो उद्देश्य है या तो विधेय है, कोई एक ही चीज मान सकते हैं, दोनों ही मान सकते हैं। तो वचन व्यक्ति भेदा, क्योंकि इससे जो कथन है उसकी व्यक्ति यानी स्वरूप का भेद हो जाएगा, एक बार वो उद्देश्य बनेगा एक बार विधेय बनने लगेगा, ये गलत होगा। अतो अयम असमाधि, इसलिए ये समाधान ठीक नहीं है। हो गया। इसमें नीचे देखिए व्याख्या जो है, यानी 295 पृष्ठ पर व्याख्या के नीचे से तीसरी पंक्ति देखिए, संशोधन के लिए मैं बोल रहा हूं। यहां एक पद, तो यहां पर पंचदशानी पद लिखने में आ गया है। यहां का वाक्य पहले देखिए और फिर पंक्ति से कैसे घटेगा। यहां एक यानी पंचदशानी पद उद्देशक आज्यों के प्रति विशेषण और स्तोत्रों के प्रति विधायक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अर्थ से संगत नहीं है ये वाक्य, इसमें क्या करना है, पंचदशानी की जगह लिखी है आज्ञानी, जो आपको बता ही दिया है। तो यहां एक आज्ञानी पद, उद्देशक, उद्देशक की जगह लिखिए विशेषण पद, विशेषण और आज्ञों के प्रति, कोष्ठक में जो आज्ञों हैं आज्ञों की जगह लिखिए पंचदशानी, पंचदशानी के प्रति। फिर लिखा हुआ है के प्रति विशेषण, विशेषण की जगह लिखिए उद्देशक। यहां एक आज्ञानी पद, विशेषण पंचदशानी के प्रति उद्देशक और स्तोतों के प्रति विधायक नहीं हो सकता, हो गया। आगे देखिए अगला अधिकरण, तत्प्रख्याधिकरणम्। एक नाम तो ये कहा और दूसरा अग्निहोत्रादि शब्दानाम याग नाम धेयताधिकरणम्। यागों के नाम से संबंधित ही बातें चल रही हैं, लेकिन अलग अलग उदाहरण लिए जा रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग स्थितियों के हैं। तो यहां पर अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्र या उस जैसे जो शब्द हैं वो भी याग के नाम है ये सिद्ध करेंगे। इसके लिए कि इन्होंने संक्षिप्त अधिकरण का नाम दिया तत्प्रख्याधिकरणम। तत्प्रख्याधिकरण का मतलब है उसके ख्यापक, यानी गुण के ख्यापक अन्य शास्त्र के होने से। तत्प्रख्या शास्त्र का मतलब है कि उसको कहने वाला शास्त्र कहीं और भी है, उस गुण को कहने वाला शास्त्र यानी वचन कहीं और भी है। यह तत्प्रख्याधिकरण, गुण ख्यापक अन्य शास्त्र होने से, उस गुण को गुण ख्यापक शास्त्र, गुण ख्यापक अन्य शास्त्र होने से, यह हमारे को भाष्य से भी पता लगेगा। तो उन्होंने उदाहरण लिया अग्निहोत्रम जुहोति स्वर्ग कामा इति, आघारम आघारयति इति च समामनन्ति। वही शब्द पढ़े जाते हैं, वाक्य पढ़े जाते हैं कि स्वर्ग की कामना करने वाला अग्निहोत्र को से होम करता है, करे या करता है, और आघारम आघारयति, आघार का आघरण करता है, अपने यहां भी आघार आहुति देते आधार ने आघार, आघार होता है वो, तो आघार मतलब वो धारा बना करके छोड़ना होता है। तो ये दो वाक्य हैं। तो तत्र संशय किम अग्निहोत्र शब्द आघार शब्दश्च गुण विधि उत कर्म नाम धेयेति। तो अग्निहोत्र शब्द और आघार शब्द ये गुण की विधि हैं अथवा कर्म के नाम कहे जा रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है गुण विधि इति ब्रूमः, ये तो गुण विधि है। सिद्धांति ने पूछा कुतः कैसे है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं गम्यते ही अग्नये होत्रम अस्मिनिति। यहां पर अग्निहोत्र शब्द में पता लग रहा है कि अग्नि के लिए जहां पर होम किया जाता, अग्नये होत्रम अस्मिन, जिसमें जिस प्रक्रिया में अग्नि देवता के लिए होम किया जा रहा है। अग्नये मतलब ये चतुर्थी विभक्ति है, तो इससे पता लग रहा है कि अग्नि के लिए है ये, तो अग्नि के लिए है तो इसमें अग्नि देवता आएगा। देवता को भी गुण कहा जाता है, द्रव्य देवता और तो ये द्रव्य, ये जो देवता है ये भी यहां पर गुण के रूप में ही कथन किया जा रहा है। तो अग्नि के लिए और देवता का पता कैसे लगा, चतुर्थी विभक्ति से। चतुर्थी विभक्ति से कैसे पता लगा, क्योंकि देवता के लिए दिया जाता है, संप्रदान है तो देवता के लिए दिया जाता है, तो इसलिए ये देवता है, ये वाक्य से पता लगा। ये जो कहते हैं ना अग्नये होत्रम अस्मिन, ये वाक्य से पता लगा, श्रुति नहीं है ये, क्योंकि अग्नि के लिए है। इससे ये नहीं पता लगता कि अग्नि देवता है, अग्नि के लिए है बस इतना ही पता लगा, उससे फिर हमें निकाला कि भाई यहां देवता होगा, देवता के लिए दिया जा रहा है। अगर सीधा तद्धित प्रत्यय लाते सास्य देवता, तब तो उस शब्द से सीधे सीधे देवता का बोध होता, प्राजापत्य इत्यादि जो है वहां पर जिस जिस देवता से संबंधित है होता है। तो अगर तद्धित प्रत्यय लाके बोला जाता है तब तो ये श्रुति होगी साक्षात, सीधा कह रहे हैं। और चतुर्थी ला करके किया तो यहां वो देवता है ये थोड़ा ना कहा जा रहा है, केवल इतना कहा जा रहा है कि इसके लिए दिया जा रहा है। अब उससे हम निकाल रहे हैं कि ये जिसके लिए दिया जा रहा है वो देवता होगा, तो जो साक्षात नहीं कहा जा रहा है लेकिन हम निकाल रहे हैं, ये वाक्य से पता लगा। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में श्रुति की अपेक्षा वाक्य दुर्बल होता है, क्योंकि श्रुति साक्षात कह रही है और वाक्य में तो हमें वाक्य बनाना पड़ेगा कि यहां पर देवता के लिए है। तो पूर्व पक्षी ने कहा अग्ने गम्यते ही अग्नये होत्रम अस्मिन, अग्नि के लिए यहां जिसमें होम किया जाता है तो इसे द्रव्य का पता लग गया, इसके देवता का पता लग गया। तथा क्षरण समर्थम द्रव्यम घृतादि, और जो क्षरण कहते हैं टपकना या गिरना वो क्षरण होता है, तो क्षरण के में जो समर्थ द्रव्य है घृत आदि उसके लिए कहा आघारम आघारयति, जो जिसमें आघार हो सकता है उसी को तो कहेंगे घृणी घरणे, ये धातु है घृणी घरणे, वो आघरण घरण होता है उसमें क्षरण होता है तो उसकी भी वैसे ही पता लग रहा है। तो प्रसिद्धिर एवं अनुग्रहिष्यते, और जब हम इसको गुण विधि मानेंगे तो प्रसिद्धि का भी अनुग्रह हो जाएगा, क्योंकि अग्नि देवता के रूप में प्रसिद्ध है और घृत का आघार किया जा सकता है, क्षरण हो सकता है। और गुण विधिश्च दर्वी हो में आघारश्च उपांशु यागे, गुण विधि का मतलब यहां पर देवता की विधि, अग्नि देवता की जो विधि है ये दर्वी होम के संदर्भ में है, दर्वी होम में यहां पर देवता नहीं है तो वहां देवता का कथन किया जा रहा है। ये जो दर्वी होम है न प्रकृति है न विकृति है, ये अलग से विधान है। प्रकृति में द्रव्य देवता का कथन होता है, द्रव्य देवता फल आदि का कथन होता है सब, और विकृति में सबका नहीं होता है तो प्रकृति से आ जाता है, लेकिन कुछ होते हैं जो न प्रकृति होते हैं न विकृति होते हैं, न प्रकृति होते हैं न विकृति होते हैं। प्रकृति वो होती है जिसका विधान अन्य यागों में भी जा रहा है, प्रकृति में जो कहा गया उसके अनुसार वो वैसा का और जगह भी जा रहा है उसको तो हम प्रकृति कहते हैं। अब विकृति उसको कहते हैं जिसमें अन्य जगह से विधान आ रहा है उसको विकृति कहते हैं। लेकिन ये कुछ कर्म ऐसे हैं जो न तो प्रकृति है न विकृति है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहां जो वर्णन किया गया दर्वी आदि का ये इससे कोई बात और किसी कर्म में नहीं जा रही है, और जगह नहीं जा रही है इसलिए वो प्रकृति नहीं है, और इसमें और कहीं से लिया नहीं जा रहा है इसलिए ये विकृति नहीं है। ठीक है, तो ये न प्रकृति है न विकृति है ऐसा माना जाता है। तो ये जो गुण की विधि की गई है यानी देवता की विधि की गई है ये दर्वी होम में की गई है, और आघारश्च उपांशु याग याग याजे, और ये जो आघरण है ये उपांशु याग में किया गया है। आघार का मतलब है यहां पर घृत, आघार का मतलब है घृत, घृत का विधान यहां पर किया गया उपांशु याग में। तत्र इतयोर अर्थवत्ता प्रवृत्ति विशेष कर्तव्यंच, तो वहां पर इन दोनों की अर्थवत्ता है, सार्थकता है, और प्रवृत्ति विशेष भी यहां पर हो रही है। गुण विधि करने के लिए तीन हेतु दिए थे उन्होंने, तो जिसमें पहला तो था प्रसिद्धि का अनुग्रह जो कि यहां इन्होंने ऊपर कह दिया तीसरी पंक्ति में, प्रसिद्ध एवं प्रसिद्धिम प्रसिद्धि एवं अनुग्रहिष्यते, ये तो हो गया प्रसिद्धि का। और उसके अलावा फिर जो आगे का तत्र एतयोर अर्थवत्ता, सार्थकता हो रही है इन वाक्यों की, और प्रवृत्ति विशेष करत्व, वही तीन बातें यहां इस तरह आगे पीछे की गई है। न च गुण विधि पक्षे लक्षणा भवती, और यहां पर गुण विधि पक्ष में लक्षणा भी नहीं करनी पड़ेगी। कैसे, यथा उद्विदा यजेता ही थी, उद्विदा यजेता में आपने गुण विधि मत्वर्थ लक्षणा वाला था और इसलिए दोष आ रहा था, तो यहां वो भी नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा उसका कारण बता रहे, पीछे जो हमने देखा था कि यहां पर मत्वर्थ गुण विधि में मत्वर्थ लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी, उसमें था कि यहां पर याग का विधान नहीं है, अनुवाद है, इसलिए वहां पर मत्वर्थ लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी। यहां दूसरे ढंग से कह रहे हैं, क्या अग्निहोत्रे समासेन अवगतम गुण विधानम, अग्निहोत्र जो शब्द है इसमें या अग्निहोत्र में कर उसमें समासेन, समास के द्वारा, समास मतलब वो जो व्याकरण वाला जो समास होता है शब्द जोड़ करके जो होता है, समासेन अवगतम गुण विधानम, गुण का विधान समास से ही पता लग गया, गुण का विधान की ये यहां पर गुण है भाई, मत्वर्थ लक्षणा से क्या पता लगता है, मत्वर्थ लक्षणा उसको तदवत्ता को बताता है ना, मतु प्रत्यय तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतु, तो वह इसका है ये बताने के लिए मतु प्रत्यय लाया जा रहा है संबंध जोड़ने के लिए, इसलिए मत्वर्थ मत यानी मतु प्रत्यय लाना पड़ा है, मत्वर्थ लक्षणा करनी पड़ रही है वहां पर। नहीं तो उसका द्रव्य उसका गुण तो पता नहीं लगेगा कि इसमें सहायक है। और जब यहां पर अग्नेय होत्रम अस्मिन् अग्नेय आ गया, समास में तो अग्निहोत्र शब्द था लेकिन जब इसका विग्रह किया तो अग्नेय होत्रम अस्मिन् बहुरी समास करके कर रहे हैं, तो ये जो अग्नेय बीच में आ गया है इसी से पता लग गया है कि ये देवता है, उसके लिए यहां पर आहुति दी जा रही है, तो संबंध जुड़ गया। अलग से मत्वर्थ लक्षण करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो दोष भी नहीं आएगा। तो कहा अग्निहोत्र समासेन अवगतम गुण विधानम, अग्निहोत्र शब्द में तो समास से पता लग गया। और आघारे भी आघारम निर्वर्तयति श्रुत्या एव गुणो विधीयते, आघारे में आघार में आघारम आघारयति, तो यहां पर श्रुति से आघारम निर्वर्तयति, आघारम आघारयति मतलब आघारम निर्वर्तयति, आघार को पूर्ण कर रहा है, तो यहां पर श्रुति से ही गुण विधान किया जा रहा है। आघारम निर्वर्तयति आघार का आघरण कर रहा है, घृत का आघरण कर रहा है, तो घृत या द्रव्य के रूप में श्रुति से ही साक्षात पता लग रहा है, तो इसलिए मत्वर्थ लक्षण करने की जरूरत ही नहीं है। तस्मात गुण विधि इति, इसलिए ये दोनों गुण विधि मानी जाएंगी, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। एवं प्राप्ते ब्रूमा, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। चौथा सूत्र, तत्प्रख्यंच अन्य शास्त्रम, उसको कहने वाला अन्य शास्त्र विद्यमान है, गुण को कहने वाला अन्य शास्त्र विद्यमान है, ये कह रहे। ख्या ख्या प्रकथन होता है, ख्या प्रकथन है विवेक ख्याति प्रसंख्यान इत्यादि शब्द जो आते हैं योग दर्शन में व्यास भाषा में, वो ख्या शब्द यहां पर, इस तरह सांख्य, सांख्य शब्द में भी सम और ख्या है, उसे सांख्य बन गया, तो सम्यक रूप से जहां कथन किया जाता है, और जिसको हम संख्या कहते हैं गिनती 1 2 3 4 वो उसको भी संख्या इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम कहें कि भाई बहुत सारी बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी रोटियां हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, अब ये कितने हैं ये नहीं पता लग रहा है ना हमारे को, सम्यक रूप से कथन नहीं हुआ। और जी अतिथि आए हैं जी बहुत सारे, उनके लिए भोजन बनाना है, भाई कितने अतिथि हैं, भाई बहुत से कई जने आ रहे हैं उनके लिए निवास व्यवस्था करनी है, भाई ये तो बताओ कितने हैं, उसके हिसाब से व्यवस्था करेंगे, 5 हैं 10 हैं 8 हैं, अंतर पड़ता है उससे। तो जब उसमें संख्या को विशेषण के रूप में दे दिया जाता है कि 7 हैं 8 हैं 2 हैं, तो इससे सम्यक रूप से कथन हो जाता है ना, एक निर्धारित चीज हो जाती है कि नहीं इतने हैं, 5 जने हैं 10 जने हैं, तो इसलिए इस गिनती को भी संख्या शब्द से कहा जाता है। तो सम्यक रूप से कहती है, जो ख्या जो है वो कथन के अर्थ में आता है। तो तत्प्रख्यंच अन्य शास्त्र, उसको कहने वाला तो अन्य शास्त्र है, इसको इन्होंने तत्प्रख्याधिकरणम कहा, तत्प्रख्य उसको कहने वाला, तत्प्रख्यंच अन्य शास्त्रम। भाष्य, यो गुणौ एताभ्याम विधीयेते इति आशंकते, और जो ये आशंका की जा रही है कि ये दोनों गुण इनके द्वारा यहां विहित किए जा रहे हैं, ये दोनों गुण कौन कौन से, अग्नि देवता और घृत, तो अन्यतः अवगत हो, बोले इन दोनों का पता तो अन्य जगह से ही लग गया था, तो अगर पहले अन्य जगह से पता लग गया तो अब इसकी विधि यहां नहीं कह सकते, इसको विधि क्यों कहेंगे, जब एक बार कहा जा चुका है तो फिर से कथन को विधि थोड़ा ना कहते हैं। कहां कहा गया है उसको ये बता रहे हैं, यद अग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति, सायंकाल होम करता है किनके लिए, अग्नि के लिए और प्रजापति के लिए, तो अग्नये और प्रजापति, अग्नि देवता भी आ गया और प्रजापति देवता भी आ गया, तो अग्नि तो आ ही गया, इति देवता विधानम, देवता का विधान हो गया है। और आघार के लिए चतुर्गृहितम वा एतद अभूत तस्य आघारम आघार्य, तो चतुर्गृहितम वा एतद अभूत, 4 बार करके लिया हुआ है, चतुर्गृहित है, 1 चम्मच से लिया, फिर दोबारा लिया, फिर तिबारे लिया, फिर 4 बार लिया, ऐसे गिन के लेते हैं 4 बार पात्र के अंदर, तो ये जो 4 बार करके लिया हुआ है, तस्य आघारम आघार्य, उसका आघार करके, आघार्य यहां पर यह लप किया हुआ, आघार्य आघार करके, इति आघारे च द्रव्य विधि, आघार में यहां पर द्रव्य की विधि कही गई है घृत के अंदर। अविदित वेदनंच विधि इत्युच्यते, जो अविदित का वेदन है, जो नहीं जाना गया है उसको जानना है, इसको इसको विधि कहा गया है, विधि नया कथन होता है, अज्ञात का कथन होता है। अब इसमें देखो अविदितम, अविदित वेदनंच, अविदित को वेदन, वेदन मतलब जो होता है ज्ञान अर्थ में होता है, हम कई बार बोलते हैं ना वेदना, वेदना पीड़ा के अर्थ में हम लेते हैं दुख, हालांकि उसको भी जाना जाता है, वो प्रतिकूल वेदना है, हम उसको वेदना को केवल दुख अर्थ में ही, अब ये रूढ़ी बन गया वहां पर, योग रूढ़ी बन गया, उसमें भी वेदन यानी प्रतिवेदन जानना होता है हमारे को, जाना जाता है। लेकिन इसलिए अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ये जो परिभाषा की जाती है। अब उसमें वेदना तो दोनों जगह पे है, लेकिन एक अनुकूल वेदना है, एक प्रतिकूल वेदना है। अब इससे क्या पता लगता है कि वेदना शब्द यहां पर दुख के लिए नहीं है, वेदना शब्द यहां पर दुख के लिए नहीं है वेदनम। अगर दुख के लिए होता तो अनुकूल वेदनीयम बनता ही नहीं, अनुकूल वेदनीयम बनता ही नहीं, और फिर प्रतिकूल भी नहीं लाना था, फिर तो वेदनम ही हो गया। तो वेद यहां पर विद ज्ञान अर्थ में ही ली जाती है, उसी तरह यहां पर प्रयोग किया। अविदित वेदनंच विधि इत्युच्यते, विदितम च अन्यत्र अन्यत्रो गुण विधानम, अन्यता विदितम च अत्र अन्यतो गुण विधानम, और विदित है पहले से, विदितम च अन्यत्र उसका अन्य जगह से यहां पर, विदितम च अत्र अन्यतः गुण विधानम। अविदित वेदनंच विधि इत्युच्यते, रोकना इसको, लिख लेना इसको। तो ये जो लिखा है वाक्य, विदितम च अत्र अन्यतः गुण विधानम, तो यहां जो जाना जा रहा है हमारे को, ये अन्यतः गुण विधानम, दूसरी जगह से इस गुण का विधान हो चुका है, जो ये तत्प्रख्य की बात कही जा रही थी, इसी गुण का विधान अन्य जगह किया गया, उसी को कह रहे हैं यहां पर। विदितम च अत्र अन्यतो गुण विधानम, यहां हमें ये पता है कि ये इसका विधान अन्य जगह से हो चुका है गुण विधान। तस्मात न गुण विधि, इसलिए ये गुण विधि नहीं है दोनों। कर्म नाम धेय तो संभवतः, लेकिन कर्म नाम धेय तो इनको कह सकते हैं, संभावना है उसकी। यस्मिन अग्नये होत्रम होमो भवति तद अग्निहोत्रम, तो जहां पर अग्नि के लिए होत्र यानी होम, होत्र को ही खोल रहे हैं, होम होता है उसे अग्निहोत्र कहते हैं। और दीर्घ धारा क्षरण क्रिया प्रसिद्ध एव आघार, दीर्घ धारा लंबी जिसमें धारा होती है और क्षरण क्रिया होती है, गिरता है, प्रसिद्ध एवं आघार है, तो आघार इस रूप में प्रसिद्ध ही है कि आघार कहते ही इसको है। तस्मात कर्म नाम धेय, इसलिए दोनों कर्म के नाम है। प्रसिद्धादयश्च उक्तोत्तरः, जो प्रसिद्धादि कारण बताए थे कि प्रसिद्धि होने से, अर्थ की अर्थवत्ता होने से, इसका उत्तर तो पहले दे ही चुके हैं हम, पीछे जो दूसरे तीसरे सूत्र में कहा गया वहां उसका उत्तर दे चुके हैं। और प्रजापति निवृत्त्यर्थम अग्नि विधानम भविष्यति इति चेत नहीं तदेवम, यानी इन तीनों का जो आक्षेप हो सकते थे नामधेय में, कि तीन हेतुओं से गुण विधि मान रहे थे और अगर नामधेय मानेंगे तो इन तीनों से विपरीत जाएगा, कि प्रसिद्ध का कथन नहीं होगा और अर्थ की सार्थकता नहीं होगी और प्रवृत्ति विशेष कर नहीं होगा, ये जो नामधेय में दोष आ रहे थे, बोले इनका उत्तर तो हम पहले दे चुके हैं, उसी शैली से यहां भी उत्तर हो जाएगा। अब इसके ऊपर प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी कि ये जो यहां अग्नि शब्द है, अग्निहोत्र में जो अग्नि शब्द है, तो भले ही अग्नि देवता का कथन अन्यत्र कर दिया गया है, लेकिन यहां अग्नि शब्द क्यों पढ़ा गया है, तो मात्र अनुवाद नहीं है, इसका विशेष प्रयोजन है। क्या हो सकता है, तो बोले प्रजापति निवृत्त्यर्थम अग्नि विधानम भविष्यति, प्रजापति देवता को हटाने के लिए यहां पर अग्नि का विधान हो जाएगा, अगर ऐसा कहे तो ये ठीक नहीं है। देखो पीछे ऊपर क्या कहा था, यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति, दो देवता है अग्नि और प्रजापति, जब दो का कथन पहले से प्राप्त है और अब एक का कथन कर रहे हैं तो वो किस लिए होगा, पहले वाले को हटाने के लिए होगा। सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ, पहले से ही अग्नि देवता सिद्ध था फिर भी कथन किया जा रहा है तो वो दूसरे को हटाने के लिए होगा नियमार्थ, और नियम सूत्राणाम निषेध है तात्पर्य, यहां पर अग्नि के विधान के लिए नहीं है, ये प्रजापति के हटाने के लिए है। अगर ऐसा अर्थ करते हैं तो ये सार्थक हो जाएगा कथन, अब नामधेय लाने की जरूरत नहीं है। सिद्धांती कह रहा है कि इसको गुण विधि तो कर नहीं सकते हैं, तो ये तो नामधेय से ही ये वचन सार्थक हो सकता है, वो कह रहा है कि नहीं, ऐसे निषेध करता हुआ वो सार्थक हो जाएगा, तो नामधेय बनाने की जरूरत नहीं है। बोलो वाक्य बोलो पूरा, ओ इसमें गुण विधि बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा होगा कि नामधेय बनाने की जरूरत नहीं है, नामधेय तो सिद्धांति ने सिद्ध कर ही दिया। नामधेय सिद्ध कर दिया, लेकिन अभी जो हम बात देख रहे हैं ये जो इति चेत प्रजापति निवृत्त्यर्थम अग्नि विधानम भविष्यति इति चेत, ये जो है ये कथन किसके लिए किसकी तरफ से बोला जाएगा? पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांत ही बोल रहा है, लेकिन है बात पूर्व पक्षी की कि यहां अग्नि शब्द सार्थक है। किस लिए? नामधेय करने की जरूरत नहीं है, ये प्रजापति शब्द को हटाने के लिए है, क्योंकि दोनों देवताओं की प्राप्ति हो रही थी, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हुए नामधेय को हटाना चाहता है, वो नामधेय को हटाना चाहता है। तो सिद्धांत ने कहा नहीं तदेवम, क्यों? अग्निम ही एषा विधातुम शक्नोति, बोले ये जो वाक्य है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, ये अग्नि का ही विधान कर सकता है। न प्रजापतिम प्रतिषेधम, प्रजापति को ये हटा नहीं सकता है। वैसे तो हटाते हैं ऐसे शब्द, लेकिन यहां क्यों नहीं हटा सकता है उसमें पीछे कारण है, उसको आगे बता रहे हैं कि प्रतिषिध्यमानस्य च प्रजापते विधानम अनर्थकम स्यात्। यदि ये अग्नि शब्द प्रजापति को हटा देगा तो फिर तो प्रजापति का विधान ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो सब जगह हटा देगा। यदि अग्नि प्रजापते च सायम ज्योति, इसमें जब प्रजापति देवता की भी प्राप्ति है तो वहां हटाएगा तो वो सब जगह हटेगा। अगर व्यावर्तक हटाने वाला होता है, वो अगर एक ही अंश में हटा रहा है तब तो सार्थक हो जाता है कि भाई दो देवता हैं, वो दूसरा देवता कहीं और जगह लग रहा है, यहां पर एक देवता को हटाया जा रहा है तो सार्थक है। लेकिन ऐसा हटाना हो कि वो देवता बिल्कुल ही हट जाए तब तो वो पहले वाली विधि व्यर्थ हो जाएगी, वो वचन। इसलिए पूरे को हटाने, पूरा हटाएंगे तो प्रजापति का विधान ही अनर्थक हो जाएगा, और अनर्थक कुछ हो नहीं सकता है। अगर कोई शब्द या वाक्य अनर्थक होता है तो वो बहुत बलवान हो जाता है, जैसे व्याकरण में अनर्थक होता हुआ तो वो बहुत बलवान हो जाएगा, भले ही और दूसरी कितनी भी बलवत्ता होती हो, उसको आपको एक न एक स्थान तो देना ही पड़ेगा, अवकाश तो देना ही पड़ेगा कि जहां वो चरितार्थ हो सके। अगर एक भी जगह चरितार्थ नहीं हो रहा है फिर तो वो अति बलवान हो जाता है, उसको तो हमें स्थान देना ही पड़ेगा। उसी दृष्टि से इन्होंने कहा यहां पर कि प्रतिषिद्ध मानस्य च प्रजापतेर विधायकम अनर्थकम स्यात्। वो वाक्य कौन सा? यदग्नये च प्रजापते च सायं ज्योति, इस वाक्य में प्रजापति शब्द पढ़ना ही व्यर्थ हो जाएगा। प्रजापतिर देवता इति गम्यते, प्रजापति देवता है ये तो पता है, और गम्यमानम च न शक्यम मिथ्या इति कल्पयितुम, और जो जाना जा रहा है उसको आप मिथ्या कैसे कल्पित कर सकते हो? जब जाना जा रहा है तो आप उसको जाने जाते हुए को गलत कैसे कह सकते हो? अतो अयम असमाधि, इसलिए जो आपने समाधान दिया ये ठीक नहीं है, गलत ढंग से आपने प्रस्तुत किया है। तो तत्प्रख्य शास्त्र की दृष्टि से अग्निहोत्रम जो होती में अग्निहोत्र भी नाम है और आघारम आघारयति में आघार भी नाम है, संज्ञा है। आगे उच्चते, अपूर्व पक्षी कह रहे हैं आघारम आघारयति इति द्रव्य परा चोदना। ये जो आघारम आघारयति वाक्य है इसमें तो द्रव्य का कथन किया जा रहा है, द्रव्य पर यह कथन किया जा रहा है द्रव्य का। तो इसमें जो आघारम आघारयति है, आघारयति ये तो क्रिया हो गई और आघार द्रव्य हो गया। एक वचन दे रहे हैं यस्तु द्रव्यम चिकीर्षते इति, जिनके द्वारा कर्म करने की इच्छा की जाती है, जो कर्म करना चाहते हैं, कर्म करने की इच्छा होती है, ये एक वचन मिला। तो द्रव्यम ही अनया क्रियया क्षार्यते, इस क्रिया के द्वारा, मतलब ये जो आघारयति है ये क्रिया है, इसके द्वारा द्रव्य को क्षरण किया जा रहा है, उसका आघार किया जा रहा है, उसको टपकाया जा रहा है। क्षरति च यागम साधयति, नहीं क्षारितम च यागम साधयति, और जिसको क्षारित किया यानी टपकाया बहाया गिराया वो याग को सिद्ध करता है, याग को यानी प्रधान याग को सिद्ध करता है। यहां याग का मतलब है पूर्व पक्षी का प्रधान याग को सिद्ध करता है। आघारम आघारयति में आघार के द्वारा आघरण क्रिया भी की जा रही है, ये भी एक क्रिया है, लेकिन ये जो क्रिया है ये क्रिया होने पर याग को सिद्ध करती है। घी को जब ऐसे करते हैं तो आघरण क्रिया अलग हो गई और प्रधान याग अलग हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं तत्कस्य प्रधानस्य कर्मणो नामधेयमिति, तो यदि इसको आप नाम करोगे, नाम वाचक मानोगे तो किसका नाम मानना पड़ेगा? उस प्रधान कर्म का नाम मानना पड़ेगा जिसके लिए यह है। तो बोले वो कौन सा प्रधान कर्म है जिसका यह नाम पड़ेगा? तो तत्कस्य प्रधानस्य कर्मणो नामधेयमिति, इस पर सिद्धांती कह रहा है उच्यते एतदेव आघारणम प्रधान कर्म। ये आघरण जो है यही अपने आप में प्रधान कर्म है, ये किसी प्रधान कर्म का अंग रूप नहीं है, ये स्वयं प्रधान कर्म है, इसलिए इसी का नाम हो जाएगा। तो एतदेव आघारणम प्रधान कर्म, पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु अस्य द्रव्य देवतम नास्ति, बोले इसका द्रव्य और देवता तो है ही नहीं। ये प्रधान कर्म तो हम तब कहें जब उसका द्रव्य भी हो और देवता भी हो। जो अप्रधान कर्म होते हैं वो प्रधान कर्म के साथ साथ प्रधान की सहायता करते हैं, उनका अपना द्रव्य देवता अलग से नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी रहती है, और वो प्रधान कर्म का देवता ही उसका भी देवता माना जाता है। लेकिन बोले इसमें तो द्रव्य, इसने पूर्व पक्षी ने कहा कि इसका तो द्रव्य देवता ही नहीं है, तो आप इसको प्रधान कर्म कैसे कह सकते हो। इस पर सिद्धांत कह रहा है अस्तिति ब्रूमा, नहीं इसका भी द्रव्य देवता है। तस्य आघारम आघार्य इति आज्यम द्रव्यम, उसका आघार आघार्य है, मतलब जो आघार घृत है वो आघारण के योग्य है, करना चाहिए। तो ये जो आज्य है घृत है ये यहां पर द्रव्य हो गया, तो द्रव्य का कथन आ गया क्या दिया जाना चाहिए। और मंत्र वर्ण की देवता, और देवता है मंत्र वर्ण से पता लग रहा है, मंत्र देव मंत्र वर्ण से इसके देवता है इंद्र, इंद्र मंत्र से पता लग रहा है। देवता का पता तीन तरह से लगता है, अर्थ संग्रह के अंदर आया था, देवता का पता तीन तरह से लगता है। तो उसमें कहा तद्धितेन चतुर्थ्यावा, तद्धितेन चतुर्थ्यावा मंत्र वर्णेन वा पुनः, अर्थ संग्रह में पृष्ठ संख्या 163 पे आप देख सकते हैं, तद्धितेन चतुर्थ्यावा मंत्र वर्णेन वा पुनः। तो तद्धित से का मतलब हुआ सास्य देवता करके जो हम अर्थ लेते हैं वो, उससे देवता का पता लगता है, वो तो श्रुति हुई। और चतुर्थ्या चतुर्थी से जो होता है वो वाक्य से पता लगता है, अग्नय चतुर्थी से पता लगता है। और मंत्र वर्ण का मतलब है उससे संबंधित जो मंत्र है जिसका विनियोग वहां पर किया गया है, वहां उस देवता का नाम आया हुआ होता है, केवल नाम आया हुआ होता है, और उस नाम को देख करके ही उस वो देवता वहां पर अधिष्ठित होता है, उपस्थित होता है। बस इतने मात्र से हम कह लेते हैं कि ये इसका देवता है। जिस मंत्र का किसी क्रिया में प्रयोग किया गया है, विनियोग किया गया है, और उस मंत्र में किसी देवता का नाम पढ़ा हुआ है, उसमें चतुर्थी नहीं है, उसमें तद्धित प्रत्यय भी नहीं है, बस केवल देवता का नाम लिखा गया है, उतने मात्र से भी पता लग जाता है कि इस क्रिया का देवता ये मन, इस क्रिया का देवता ये है इस मंत्र में जो पढ़ा गया है। तो तद्धिते ने चतुर्थ्यावा मंत्र वर्णे ने वा पुनः, तीन तरह से हो सकता है। तो इन्होंने यहां क्या कहा कि मंत्र वर्ण की देवता, देवता कैसे पता लगा, मंत्र वर्ण से पता, मंत्र में वहां पर कथन होने से लग रहा है वो कैसे, तो आगे मंत्र दिया इत इंद्र ऊर्धो ध्वर इति आघारम आघरेति इति मंत्रो ही अभिदत्त कर्म तत्साधनम वा कर्मणि समवैति। तो ये जो मंत्र है इंद्र ऊर्धो ध्वर, इंद्र यहां पर इंद्र शब्द आ गया है और विनियोग वहां पर किया गया है इसमें आघार के संदर्भ में, तो पता लग गया कि इंद्र इसका देवता है। तो इति मंत्रो ही अभिदत्त कर्म तत्साधनम वा कर्म, ये मंत्र कर्म को या उसके साधन को कहता हुआ, अभिदत्त कर्म तत्साधनम वा मंत्र कर्म को या कर्म के साधन को कहता हुआ कर्मणि समवैति कर्म में विनियुक्त होता है, समवैति उससे जुड़ जाता है, क्रिया से जुड़ जाता है। यदि मंत्र कुछ किसी को भी नहीं कह रहा हो कर्म को या कर्म साधन को, तो उससे जुड़ेगा क्यों भाई, उस मंत्र का विनियोग वहां किया गया है किसी कर्म में, तो कुछ ना कुछ तो उससे संबंधित बात होनी चाहिए अंदर, तो यहां पर देवता है। एष च मंत्र इंद्रम अभिदतुम अभिधातुम शक्नोति, ये जो मंत्र है वो इंद्र का कथन कर सकता है। स यदि इंद्र तत्साधनम भवेत, यदि वह इंद्र तत्साधन यानी कर्म साधन, कर्म का साधन होवे एवं अनेन मंत्रेण आघार शक्यते कर्तुम, तो फिर ऐसे में ही इस मंत्र से आघार किया जा सकता है। तस्माद इंद्रो देवता, इसलिए यहां पर इंद्र देवता है। और द्रव्य देवता संयुक्तम आघरणम, और ये जो आघरण है ये द्रव्य और देवता दोनों से युक्त है, तो इस कारण से तस्मात यजति ही, इसलिए ये यजति है। यजति मतलब यज धातु का प्रयोग करके बताया स्थित प्रत्यय का, यजति मतलब याग है, आघार भी एक याग है। पूर्व पक्षी ने कहा था आघरम आघरती में घृत का आघरण कर रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए है, याग के लिए है, तो याग कोई और है जिसका कि ये विशेषण बन रहा है यानी नामधेय बन रहा है, वो कौन है। सिद्धांत ने कहा और कुछ नहीं, ये आग्रहण ही अपने आप में प्रधान कर्म है, उसके लिए कृत है, इस क्रिया के लिए है। लिखा तस्मात यजति, ये याग है, तस्य यजते नामधेयमिति, तो ये उस यजति का नाम है। अग्निहोत्र इति अग्निहोत्रादि शब्दानाम याग नाम धेयताधिकरणम या तत्प्रख्य न्याय। इसके अंदर युधिष्ठिर जी ने विवेचना की है, उसको आप लोग और देख लेना कि अग्निहोत्र शब्द में कौन सा समास माना जाए। ठीक है, एक तो यह है कि अग्नि के लिए जहां पर होम किया जाता है, एक है अग्नि को अग्नि में जहां पर किया जाता है, तो उसमें एक में बहुरी और एक में तत्पुरुष समास, दोनों तरह से इसको देखा जाता है। यदि इसको बहुरी समास मानेंगे तो पूर्वपद प्रकृति स्वर होगा। अग्नि और होत्र दो शब्द हैं, तो पूर्वपद है अग्नि, उत्तर पद है होत्र, तो पूर्वपद का जो स्वर होता है यानी वो अंतोदात्त है, तो ये इसका समस्त पद में पूर्वपद का प्रकृति स्वर होगा यानी अंतोदात्त होगा। अग्नि शब्द का जो ई है वो उदात्त होगा, और अग्नि होत्रम में जो हो है, हो और त्र है, तो वो अनुदात्त रहेंगे, तो उदात्ता अनुदात्त से स्वरित है, तो होत्र का जो हो है वो स्वरित बन जाएगा। जब बहुरी समास होगा तो अग्निहोत्र शब्द में अग्नि का ई उदात्त होगा और होत्र का हो स्वरित होगा, बाकी सब अनुदात्त होंगे या एक श्रुति होगा। आगे होत्रम के आगे त्र में एक श्रुति होगी, अग्नि का अ अनुदात्त होगा, क्या स्वर बनेगा, अग्नि का अ अनुदात्त, ई उदात्त और हो स्वरित और त्र का अ एक श्रुति। और यदि इसको हम तत्पुरुष समास मानेंगे तो इसके अंदर पूरा जो समस्त पद है वो अंतोदात्त बनेगा, तो उसमें अग्नि का अ ई और हो ये तीनों के तीनों अनुदात्त होंगे और जो त्र है ये उदात्त होगा, स्वर का भेद हो जाएगा। तो प्राय करके यहां पर षष्ठी तत्पुरुष मान करके यहां पर किया जाता है, तो अग्नेय होत्रम अग्निहोत्रम ये जब करेंगे तो यहां वैसे तो चतुर्थी दिखाई दे रही है, युधिष्ठिर जी ने खोला है कि ये जो चतुर्थी है ये यहां पर घटेगी नहीं, कारण कार्य भाव में घटती है लेकिन यहां है नहीं, तो यहां षष्ठी का अर्थ लेते हैं, षष्ठी का अर्थ लेते हुए अग्निहोत्र शब्द बनाते हैं, लेकिन होता तत्पुरुष समास है, और कहीं कहीं बहुरी समास भी है, इसमें इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि देखो यहां पर ये बहुरी समास अर्थ लेकर के किया जाएगा, स्वर के भेद से पता लग जाता है कि यहां पर बहुरी समास है या तत्पुरुष समास है, इससे अर्थ में भिन्नता आती है, स्वर से समास का पता लगा और समास से फिर अर्थ का भेद हमें पता लग जाता है। तो उस अग्निहोत्र शब्द को भी देख लेना जिस तरह, लेकिन अपने यहां पर जो भाष्यकार ने किया है वो बहुरी मान करके किया है, हालांकि इन्होंने इसका खंडन किया है पर कहीं उस तरह से हो सकता है। इसी तरह से जो अग्निहोत्र का अग्नय प्रजापते ये दो के लिए यहां पर जो इन्होंने कहा था दो देवताओं के लिए, यद अग्नय च प्रजापते च सायं ज्योति, तो सायंकाल और प्रातःकाल जो अग्निहोत्र किया जाता है ये अग्निहोत्र से संबंधित बात है ना, तो सायंकाल अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा हम बोलते हैं और प्रातःकाल सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, तो सूर्य देवता होता है क्योंकि सूर्य उदय होता है और शाम को सूर्य अस्त होता है तो अग्नि देवता होता है, तो सायंकाल का अग्निहोत्र और प्रातःकाल का अग्निहोत्र ये मिलकर के एक माना जाता है पूरे दिन का, तो उसमें पहले वाला सायंकाल का होता है फिर बाद में प्रातःकाल का होता है, ये इन्होंने इसमें लिखा भी है और यहां ऐसा ही प्रचलित है कर्मकांड में कि अग्निहोत्र की शुरुआत सायंकाल से होती है, सायंकाल किया और सुबह उसकी पूर्ति हो जाती है, फिर अगले दिन सायंकाल फिर नया शुरू हो जाता है। सामान्यतः हम क्या सोच लेते हैं कि प्रातःकाल वाला शुरू हो गया और फिर सायंकाल वाला हुआ, ऐसा नहीं है वो उसके अंदर, इसकी भी इन्होंने विवेचना की है, वो सब थोड़ा और देख लेना, इसको कुछ उसमें पूछना है तो और पूछ लेना, इन्होंने विस्तार से थोड़ा लिखा है इसका। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।